weźmiesz mi nic. Coraz więcej sił. Każdy rok daje coraz więcej sił. Dopóty, dopóki będę mógł. Nie weźmiesz mi nic. Póki serca mi nie wyrwiesz, nie weźmiesz mi nic. Coraz więcej sił. Każdy rok daje coraz więcej sił. Dotyka mnie niczym Bóg. Póki każdy luch dotyka mnie niczym Bóg. Będę to robił, dopóty, dopóki będę mógł. Nie jeden kiedyś pierdolił, by to skończyć. Jeśli w to wierzysz dziś, uwierz jutro, w to zwątpisz. Chcesz tą drogą iść, tu łatwo zabłądzić. Na bank przyjdzie dzień, kiedy ja zacznę się sączyć. Ulice nie dają ci miejsca na oddech. Tu nie liczy się pech, na żaden grzech to nie problem. Mało przyjaźni gestów, jesteś szeptem wśród szelestu. W chuja możesz sadzić ten swój progres. Underground, skończ, mnie to nie jara. Niech wyłożą na to hajs, może zaczną się starać. Królowie podziemia do kupienia za dolara. Patrzący na mikrofon, jakby chcieli cię nim zadowalać. Stój, wypluj smród, popatrz wokół. Mnogość dostępu, to jak opium dla bloków. Ja krok po kroku, dzień za dniem, rok po roku. Dobrze wiem, że nie skończę, man. Jestem w toku. Nie weźmiesz mi nic. Póki serca mi nie wyrwiesz, nie weźmiesz mi nic. Coraz więcej sił. Każdy rok daje coraz więcej sił. Dopóki będę mógł. Nie weźmiesz mi nic. Póki serca mi nie wyrwiesz, nie weźmiesz mi nic. Coraz więcej sił. Każdy rok daje coraz więcej sił. Dotyka mnie niczym Bóg. Póki każdy luch dotyka mnie niczym Bóg. Będę to robił, dopóty, dopóki będę mógł. Nie masz gwarancji, by tu nieważne jak składasz. Trudno się spinać, o wiele łatwiej jest spadać. Liche egzystencje są oparte na układach. Klepanie po dupkach i wieczna maskarada. Połowa kotów powstałaby zafita. Druga połowa zawiści chce pozbawić cię życia. To gniazdo węży, każdy walczy, by być większy. A jęczą jakby budzili się z fiutami w odbytach. Siom, kurestwo strzepuje z ramion jak łupież. Pierdolę ich lamenty, skończą jak gówno na bucie. Pierwszy sentymenty, w szczególności te cudze. Jestem tu, więc gdy oni cię uśpią, ja cię obudzę. Stój, popatrz w przód, tak bez złudzeń. Dokąd to biegnie i kim są kurwa ci ludzie. Masa zasad i reguł, w obłudy ścieku. Przełomu wieków, obojętnych na myślenie i czucie. Nie weźmiesz mi nic. Póki serca mi nie wyrwiesz, nie weźmiesz mi nic. Coraz więcej sił. Każdy rok daje coraz więcej sił. Dopóki będę mógł. Nie weźmiesz mi nic. Póki serca mi nie wyrwiesz, nie weźmiesz mi nic. Coraz więcej sił. Każdy rok daje coraz więcej sił. Dotyka mnie niczym Bóg. Póki każdy luch dotyka mnie niczym Bóg. Będę to robił, dopóty, dopóki będę mógł.